یعنی نر دهنده ها رو میگیم. چی؟ زن. این این شکل نوشته میشه. حالا اگر در قرآن رسم الخط قرآنی به شکل با تنوین نوشته شده، رسم الخط قرآن رسم الخط قابل تبعیت بدید نیست. رسم الخط قرآن همون رسم الخط 1400 سال پیش نگهش داشتن ده مستشار بلا خط تغییر میکنه. ممکنه امروز ما خواهر رو با چی می‌نویسیم؟ وا. ممکنه 50 سال دیگه یه عده‌ای پیداشن بگید بگم با علف می‌نویسیم. رسم الخط تغییر میکنه همونطور تو عربی، اما رسم الخط قرآن رو از روز اول تغییر ندادن، همونطور که نوشته شده الان هم همون شکل می‌نویسیم. به خاطر چی؟ جلال الدین سیوطی تو این کتاب ارفانش میگه حرصاً علی عدم تحریف، به خاطر اینکه میخوان تحریف در قرآن یه موقع خدای نکرده پیدا نشه. چون امروز اگر یه کسی پیدا شد مثلا فرض بفرمایید که اذن رو با تنوین نوشته شده با نون نوشت، فردا یکی دیگه میاد یه جور دیگه مینوشته، این تغییرات در حروف و حرکات ممکنه به دنبالش تغییر کلمه و تغییر جمله هم چکار کنه؟ بگاه رسم خط رو نگرد داشته. پس اذن کتابتش چنین؟ این اذن چیه؟ به این میگن حرف جواب و جزا. حرف جواب رو بدون جزا. حرف جوابه یعنی جواب به طرف مقابل میده، جزاه یعنی پاداش عملیه که اون طرف مقابل داره بگو انجام میده. الان فرض بفرمایید یه نفری به من میگه انا آتی که قدم، یعنی چی؟ یعنی من فردا خدمت شما میرسم، فردا عنوان شما به من میرسم. خب این انتظار جواب داره یا نه؟ و انتظار جزایی هم در مقابل این بگو اومدنش داره. من در جواب این میگم چی؟ اذن اکرمک. پس بنابراین اذن، پس بنابراین من هم تو رو بگو احترام اکرام تو تشریف بیاد منم احترام. پس حرف جواب از تو بگو جزا، معناش جواب و جزا. پس وقتی جواب و جزاست مثل اون یکی ها نمیتونه مستقل بیاد، یعنی من میتونم بیام به شما بگم لن آتیه، هرگز من نمیام، قطعا نمیام، درست میتونم بگم، میتونم بگم انتصومو خیرون لکن، هیچ سخنی هم بین من و شما نبوده، اومدم به شما گفتم انتصومو خیرون لکن، روزه بگیرید براتون بهتر. اما اذن رو باید حتما مخاطب بگو، چیزی گفته باشه، حرفی باشه که من جواب رو بگو، من از در بیام تو بگم اذن رو شده مکن، معنا نداره. پس اذن حرف جواب است و حرف چی؟ جواب. مشخص؟ مثل انا آتی که قدن اذن بگو اکرمه، درست شد؟ اکرمه الان چی شده؟ من شرط نه، شرط چی بگو؟ نه. ببین شرط نه یعنی چی؟ یعنی شرط این که این اذن نه بده به این اکرمه که، شرط نه، نه شرط جواب و جزا بودن. ممکنه یه جایی الان میخونیم شرط نفس نباشه، نفس نده، اما معنای جواب و جزا رو چیه؟ داره. معنا یه چیزه، عمل بگو، این شرط عمل رو ما داریم بگیم. شرط عمل اینه، یک فعل بعد از اذن هست تو کتابتون ها مستقبل باشه. الان اینجا مستقبل بود یا نه؟ آینده بود دیگه. اون موقع من فردا میام، من هم گفتم چی؟ بگو احترامت میکنم، که احترامت میکنم؟ مستقبل، مستقبل داشت. دو صدارت داشته باشه، اذن آیا اذن قبلش چیزی گفتن؟ قبلش چیزی هست؟ نه. من گفتم اذن، هم دهنم باز شد از توشی در آمد؟ اذن این صدارت داره در اول کلام اذن، شرط عمل. سه، بین اذن و فعل مضارع فاصله بگو. نشد. فاصله شده یا نشده؟ اذن نشده دیگه، اذن اشده لذا نفس داده، شرایط نفس داده. حالا اگر هر کدوم از این شرایط نبود چی میشه؟ نفس نمیده. اما جواب و جزا چیه؟ هست. جواب و جزا هست، اون معناشه. اگه اون نباشه که اصلا این حرف لغزه، یه چیز بی خودیه. معنا یه چیزه، عملی. مثلا فعل بعد از اذن مستقبل باشه. اگر اینطوری گفت، یه نفر به من گفت انا احب بکن، یعنی من به تو علاقه دارم، من بهش میگم اذن هست دوگو رفت نفت ندار رفت. چرا چون اون میگه به من انا احب بکن یعنی چی؟ یعنی من الان دوست دارم دیگه. میگه این فعل آینده ای نیست که بگه من آینده تو رو دوست خواهم دارم. انا احب بکن یعنی من به تو علاقه مندم. من هم بهش میگم اذن هست دوگو یعنی چی؟ یعنی الان داری راست میگی، الان که داری میگی دوست دارم، علاقه دارم، راست میگی. از این فعل فعل زمانه بگو، حاله. چون زمان حاله زن عمل اون که شرایط بعد داره گرفتید یا نه؟ صدارت داشته باشه. همینجا تو اذن اکم مکه من بگم انا اذن، باید بگم چی؟ اکم مکه. چرا؟ چون انا مبتدا اکر مکر خبر قبل از من چی اومده بگو؟ صدارت بگه بگو. اگر همینجا شرط سرکن بین اذن و فعل مضارع فاصله نشده باشه، اگر اینطوری بگم انا چی اذن انا اکر مک، بازم نمیشه. چون انا چیه؟ مبتداست. اکر مکر خبر. بین اذن و فعل چی فاصله کرده؟ بگو. پس شرط عمل اذن چی شد؟ فعل بعد از اذن مستقبل باشه، به اذن دست بگو نباشه، فعل صدارت داشته باشه مثل انا اذن بگو نباشه، بین اذن و فعل مضارع فاصله نشده باشه مثل اذن انا اکرمک نباشه، بعدی مثل این باشه انا آتی که قدم. ما هم بگیم اذن بگو اکره نکه، اذن اکره ماله نکه. اصلا یه لا اه نا چیه؟ الان میگه این دیگاه جواب هست تو نگاه کن. اذن نحو اذن تبلغ القصد، این اذن تبلغ القصد، پس به مقصودت میرسی، پس به خواستت میرسی. این باید از من جواب یه نفر بگیم دیگه. مثلا یه نفری برگرده بگه انا ادرسو جدن، انا ادرسو جدن یعنی چی؟ یعنی من واقعا درک میخونم، یعنی درک خواهم کن واقعا. منم بهش میگم اذن تبلغ پس به هدفتم جواب جد. بعد هم فایده اذن لا تنسب و الا به ثلاثت شروطن، اذن نرس نمیده مگر با یک ال اول و انتکون صدر الجواب از نبی یجا بوده، یک در صدر جمله جواب باشه، جمله که جواب بازده میشه این صدر یک بستانی دوم انتکون متصل از هم بلده یعنی بینشون فاصله رو گروه نشده باشه. سه انگرکون از دال کنسه رو مستقب دارن اون جوری که بعدشه چی باشه؟ مستقب با اون چه که من پای تحت نوشتم جا به جا شرط اول من فعل بعد از من مستقب باشه این دو شده چند دو؟ شرط دوم من ادارت داشته باشه شده اول، شرط سوم ما که بین ازن و فعل قاتله نشده باشه شده چی؟ شده علا انهم این علا انهم یعنی بله حقا علا انهم بگوین علا این چی؟ ازدلاتیه بگه حق مذب اینه علا انهم حجاز ببینید بعضی چیزها هست خیلی تو زبان عربی میاد چون خیلی میاد توش مطابقه میکنن مثلا حرف لا حرف لا بر سر فعل مضارع زیاد میاد چون فعل یا مثبته یا چیه منفیه خب فعل منفی هم زیاده مثل قسم عربا قسم بگو زیاد میخورن قسم هم یه جز همین ها این فعل ما اگر بین او و بین اذن لا یا قسم فاصله بکنه اشکالی نداره عمل نه چیزی گفت این ما رو کجا میخوان بگیم بین اذن و فعل مضارع فاصله نشه مگر بگو لا قسم مثلا بگه اذن لا اکرمک اذن لا بگو اکرمک میشه یا اذن والله چی اکرمک اگر بین این اذن و اکرم لا فاصله کنه یا والله اشکال نداره این فاصله فاصله حساب لذا فاصله که من گذاشتم چه فاصله ای گذاشتم؟ معنا محتوا اگر لا باشه یا بگو قسم باشه میشه الا انهم اجازوا الفصل بینها بین اذن و بین الفصل بلا النافیه فاصله کنه با لا النافیه و القسم لا قسم کقول که اذن لا یلبسوا خلافشه الا بلی ازن لا یلبسون یعنی پس در این انگام پس بنابراین لا یلبسون درنگ نمی کنن خلافشه بعد از تو الا قدیلا مگر یه خود داری کن یعنی بعد از تو اینا چیزی نمیتونن ببینن مگر کن این لا یلبسون منصوب شده یا نشده خلافشه زرد و مترقب و لا یلبسون چطور اذن نست داده به گل و تو با اونکه لا فاصله کرده؟ اشکالی نداره درست بود؟ و که قول شاعر اذن والله نرمی هم به هر بین اذن والله نرمی هم نرمیه منصوب شده به اذن بین اذن و نرمیه چی فاصله کرده بود؟ بله؟ وقت با آمدتون منطلبه به صدا نباشه خب از بنابراین اذن بلاهه به یه اذن و نرمیه هم چکار کرده؟ ببینید این شعره میگه که ما اینها رو نصیحت کردیم بعد میگه امکان داره گوش نکنم به نصیحت ما نصیحت کردیم نیاد به جنگ ما ممکنه گوش نکنن خب اگه گوش نکنن جواب و جفتش چی میشه؟ اذن والله نرمی هم به عربه میگه به خدا قسم اون موقع دوچارشون میکنیم به یه جنگی که تو مثل دوم میگه زنان باردار بچه بندازن و بچه های کوچه کلی میشن یعنی اگر به حرف ما گوش نکردن جوابشون چیه و جزاشون؟ اینکه ما دوچارشون میکنیم به یه جنگی اذن بنده نرمی هم به هر به یه هر به بگوی جنگ چی حرف چند دومه؟ یکی از حروف یکی نیاز داره خودش شرم بده چی تو عربی دو جوره ما اصلا دو رو چی داریم نباید هم قاطی کنیم چند تا کی داریم؟ دوتا یک کی حرف جر کی حرف جر بستر یه سو در میاد جر حرف جر میتونیم برشو یک کی هم داریم که کی امروز مونه که حرف بگو نصف برای فعل دوتا ماهیتشون هم اصلا جداست این بستر فعل در میاد نصب میده، این بگو حرف جرمه، ولی تشابهاتی با هم دارن. من سه نوع جمله میگم، شما تو این سه نوع جمله میتونید مطلب رو بفهمید. یعنی همین سه تا به این سه شکل میارم. ببین من یک اسلم تو، اسلم تو این چی؟ مسلمی اسلم تو، من مسلمان شدم. کی ان ادخلل جنه، مسلمان شدم برای اینکه برم به این. کی حرف جر، کی حرف جر به معنای لام، به معنای لام هم نه، این حرف جر. از کجا من فهمیدم؟ چون بعدش چی اومده؟ ان اومده و این مصدر معبر و این کی جر داره. این کی نمیتونه حضات نفس باشه. چرا؟ بلکه اینکه دوتا عدات نفس پشت سر هم نمیاد، این عدات جر. درست شد؟ دو اصلا تو لکی ادخلل جنه، اما نا این هم نوع دومه. اصلا تو لکی اسلام آوردن برای این که داخل بشن بده. این کی اینجا چیه؟ حرف نصب. چرا؟ بدنگی اگه حرف جر بود، حرف جر و حرف جر داخل حرف نصب. حالا مورد سوم جلوش بود، مورد سوم که استعمال داره اینطور بگیم، اصلا تو کی ادخلل جنه، یه کیه از خلل، یه حرف جر یا حرف نصبه. میگن هم میتونه حملش بشه به این، هم میتونه حملش بشه به این، یکی از این دوتاست. یعنی یا حرف جر و بعدش بگو اندر تبدیل، یعنی بوده کی ان، یا حرف نصب و قبلش لام در تبدیل بوده ل. حرف به حرف جر، یعنی یا حرف جر حرف شده، حرف جر حرف شده و کی ناصبه، یا بگو چی حرف نصب حرف شده و کی بگو جار رفت. یکی از این دوتا درسته؟ کدومش بهتره؟ ناصبه. این که حرف جر حرف شده باشه و کی ناصبه باشد بهتره، این بهتره، زیرا استعمال بیشتری بگو حضرت درسته، زیرا استعمال بگو. حد الان بحث ما رو کدومه؟ بحث ما روی این مورده لکه، حرف جر لام جرش بده. حالا یا حرف جر ظاهره مثل لکه، یا حرف جر بگو مقدره، آن حرف شده و تبدیله، یعنی کی بوده لکه. بحث ما تو اینه، نباید با کی جار رچ کارش بکنیم بگو. برشو حالا این کی چی هست؟ کی یک حرف ناطقه، یک کی حرفه بگو، دو مصدریه، دو بگو مصدریه. چرا گفتن مصدریه؟ به دلیل اینکه حرف جر مصدر حرف در نمیاد، حرف نه، بلکه اون حرف مثل ان ما بعدش رو تعبیر به مصدر میده، میشه مجرور به لکی. لکی ادخل الجنه یعنی لدخولی، بگو لدخولی، یعنی اسلام آوردن برای داخل شدنم به اشترا. کی از چی شد؟ یک از چی چی؟ ناطبه. دو مستقبل. سه شد؟ الان مستقبل هست یا نه؟ اصلاً تو اسلام آورده لکه این از خوده برای اینکه داخل بشن به بهش که داخل بشن به بهش؟ یه حرف بجه؟ چی؟ چه شد؟ چی رو نفهمید؟ من این سهده حرف بدم کجا شو نفهمید؟ خب لکه ای دام چیه؟ حرف بجرد حرف بجرد دام که حالا ندیدی لبون دین و گم و دیدی؟ لی یعنی چی؟ برای حرف بجرد که یعنی چی؟ یعنی اینج خب؟ حرف مستریه مثل هم حالا از به جرد لام بستر این کهی در اومده کهی رو جرد داده؟ نه از به جرد باید اسم رو جرد داده پس کهی با مابردش تبدیل به مستر میره میشه یه اسم این لام چی کارش کرده؟ چی در آنه میدونه؟ اون برای خاطر برای خاطر اینکه اگه حرف مستری باشه علت رو نمیفهمونه علتش رو باید لام بفهمونه اگر حرف جر باشه نمیتونه مثل بهم در بیاد باید ان باشه که تبدیل به مثل بیاد اثر نگاه کی ببین نوشته کی تو لکی یعنی در واقع کیش میشه کدوم بگو صورت سوم لکیش میشه بگو صورت دوم یعنی اگه صورت سوم درش کردون به صورت بگو اما صورت اول رو ناکاری به کارش نداریم اون صورت کهی چیه بگو حرف جرد لکه اصل اون از روش ساخته شده حرف جردش نه خب ادرست یعنی چی؟ کی تخبزه؟ کی تخبزه یعنی چی؟ یعنی برای اون چه؟ برای اون چه یه چنگ؟ که از رو خون برای این که افتاد شد برای اون چه؟ اون برای کن؟ بگو له بوده دیگه هر شده اما اون برش نگاه کن زه شده له کنده یعنی ادرست کی تخبزه از طبق مثال های من میشه صورت چند ها؟ زه بود له کی تخبزه میشه صورت زه بود یون سبا المزاره ها به تبدیل هم تموم شد حرف بشه چیز حرف نداره حرف نداره کم بگون؟ چهار از اینجا بدم من بهتون گفتم این حروف نفت یه دونه دهیت دارم از اینجا بعد اصلا به خط میکشید میدیدید مواضع نفت یافتن مواضع منصوب شدن فعل مزاره به ان مقدره اصلا کیت بحث چی شد؟ بگو منصوب شدن فعل مضارع به ان مقدره با ان مقدره منصوب شد مواضع نصب فعل مضارع به ان مقدره حالا یک دو سه چهار پنج این مواضعی که منصوب میشه به ان مقدره موازهی که منصوب میشه به ان مقدره دو جوره بعضی جاها ان واجب التقدیره بعضی جاها جایز التقدیره پس چی شد؟ یه ان مقدره فعل ما رو چیکار کرده؟ نصب داده یه جاهایی ان رو میشه ظاهر کرد؟ بگو یه جاهایی واجبه که ان در تقدیر باشه قابل ظاهر کردن یعنی یه انی در تقدیره یه انی در تقدیره چشات نمیبینمش ولی نصب داده به فعل مضارع میشه انه؟ حالا یا تقدیرش بگو واجبه یا تقدیرش جایزه یعنی میتونی ظاهرش کنی واجبه یعنی اگه بگی غلطه باید اون پنهان بمونی حالا چند جا شد؟ یک دو سه چهار پنج میخونیم دیگه تفقاتی نمی کنیم تفقیم چی شد؟ مواضع نصب بگو فعل مضارع به ان مقدره اینجا دیگه موارد جایز و واجبش رو همینطوری گفته رفته بعد یاش جایزه بعد یاش واجبه من برای تو اون جایی که جایز و ظاهرشه میگم یون تبو از مضارع به تقدیر ان بعد یک لام التعریف بعد لام التعریف لام ارجوجا بعد لام ارجوجا میتونه ان جو بعد از لام حرف مشخص شده نه مثل خود دوا خود یعنی چی؟ بگیرید دوا این دارو را من میگم بگیرید دارو رو خود دوا چرا؟ لطب رعه برای اینکه خوب بشه برای اینکه شفا یا برای اینکه خوب بشه شفا بده لطب رعه این لطب رعه چی بوده؟ لطب رعه یعنی لعن بگو لطب رعه چرا ان باید تفضیل گذاره؟ چون حرف جل بسر به در نمیاد بلکه یه ان باید تفضیل بگیریم این بشه مصدر و ان اون مصدر چکار کرده باشه؟ مصدر اسم این یک لطب رعه لعن در رعه این جایز یعنی شما بگو خودت دوا لطب رعه خودت دوا بگو لحن هر دوش چیه؟ این یه مورد یه مورد دیگر هم ما خوندیم ایشون نگفت یعنی نگفته بعد از این خوندیم بعد از کی حرف جر بعد از بگو کی حرف جر همین الان من گفتم چی؟ اصلا تو مشخصه کی از خوندن جنده اگه کی حرف جر باشه اینجا یه دونه ان بگو درست شد؟ این هم جاییست اگر حرف نفس بگیریم که دیگه اصلا موضوع به وقت دارد میشه اگر حرف نفس بگیریم بعدش چی در دردیم؟ قبلش چی در دردیم؟ ولی اگر حرف جر بگیریم ان بعدش چیه؟ در دردیم میشه دو مورد حالا شد دو موردش هم؟ یکی بعد از لام حرف جر و یکی بعد از کی حرف جر واسه چی؟ جواب شو اخو باسه اینجا میگه چرا اند از تقدیر فقط همی الان گفتن به دلیل اینکه اند به این در ادوات ناسبه به این دارای خصوصیاتیه بین ادوات ناسبه اونی که میتونه مقدر بشه کدومه؟ فقط نجم اینا جایزی هم نیست این دو جایی سه فایده است حالا فایده رو بخونیم یسته هم معلام تعلیم خودش داری میگیم یسته هم معلام تعلیم استعمال و ان این که میگه صحیح هست با لام تعلیم ان ظاهر بشه یعنی چی؟ جایزی یسته هم معلام تعلیم استعمال و ان هم نازده فتکون و هیه پس بنابراین فتکون و هیه من فعل و لذی انتبه هیه یعنی ان پس اون ان و فعلی که نصبش داده بی محل جرم بلام این مصدر محفظ در محل جرم بلام ان مذکور در محل جرم بلامی که فتکون الان نگاه کن حسن سیرت اکر حسن یعنی چی؟ نیکو کن قشنگ کن سیره خودت رو سیره یعنی چی؟ رفتار خودت رو رفتار خودت رو چکار کن؟ نیکو کن لطف مده برای اینکه حمد و ستایش کن یعنی رفتار تو خوب کن تا مردم به دستاوردن کرد بگن لطف مده این لطف مده میتونه چی باشه؟ بگو لحن مده لحن مده سلیده تا اینکه هم کرده شود دلیله تو دلیله تو یعنی فرش میکن باطن تا این که هم شود باطن رفتار تو خوب کن تا مردم باطن تو بگرو هم کنن بگن عجب باطنی داریم لفا یا لعن توق ندر دلیله توق بزن پس اگر دام داشتیم بعدش هم میتونه بگرو بیاد میتونه نگر اگه کی هم داشتیم میتونه بعدش هم بیاد میتونه این دو تا حرف بزنه اما اذا اقترن از علامه بلا حالا اگر یه موقعی این فعل مضارعی که بعد از لامه لا باشد، یعنی فعل منفی بود. فعل چی بود بگو؟ منفی. اونجا حتما و حتما باید چی بشه بگو؟ ان بشه. حتما و حتما باید ان. یعنی اگر ما مثلا فرض کنیم که من گفتم ل لا ادخله، اینجا نمیتونه ان در تقدیر باشه. اگه بود ل ادخله بگو میشد، اما اگر من مثلا گفتم اسلم تو ل ان لا ادخلن بگو جهنمه. اسلام آوردم برای اینکه وارد جهنم بگو نشم. نرم به جهنم. خب اینجا آیا میتونه ان در تقدیر باشه؟ نه، حتما باید ان. چرا؟ برای اینکه لام به لام نچسبه و تلفظش چی بشه؟ مشمعز کننده باشه. للا این میشه لعن لا، ولی ما لعن لا تو عربی نداریم. چی داریم؟ لعن لا. نون با لام قریب المخرجن، نون قلب به لام میشه، لام در لام. پس اگر فعل مضارع منفی بود لا رو حتما، لعن رو حتما باید چیکارش کرد؟ لعن. ما گفتیم بعد از لام در تقدیره. ما گفتیم بعد از لام در تقدیره. بعد اومدیم تقدیره داریم. گفتیم بعد از لام در تقدیره به شرط اینکه فعل مضارع منفی نباشه. اما ادای به ترنه، اما ازای بترن از اللامو به لا انداخیه. اما اگر مقترن شد چطفی فعل ما به لا و قبلش هم لام، لام اومد فعلم لا داشت. اما ازای بترن از اللام، اما اگر مقترن شد نزدیک شد لام با لا انداخیه. بلا یه جوز استعمال ها جایز نیست لام رو استعمال کنیم الا مهن، مگر با هم ان باید ذکر میشه. چرا؟ چرا؟ من گفتم این داشت چی بود؟ کراهتن لجتماع لامه، چون کراهت دارن از اینکه دوتا لام للا به هم بچست. للا دوتا لام خوشت در هم بچست. میگم چی؟ لعن لا. خب تلفظش قشنگ میشه. نهو کن، کن علا هزره کن به زمیر احضر خواهد فرس میشه، علا هزره خبرش یعنی باش بر احتیاط هزر، یعنی آدم محتاطی باش، آدم دست هزاری باش، درسته؟ احتیاط کن، کن علا هزره. چرا؟ لعلا یمستک از ضرر، تا این که به تو نرسد بگو مست نکند، در نیابد تو را بگو. برای اینکه ضرر بهت نرسه آدم چی باش؟ محتاطی باش، دست به عصا باش، احتیاط. لعلا یمسک از ضرر، یمسک را منظور به چی نیست؟ میگه ما ان نمیبینیم اینجا. میگه درست ولعلا لعلا یمسک و ابدلت ان نون و لام، نون تبدیل به لام شده لمناسبت لام، به خاطر اینکه با لام قریب مخرج بوده مناسبت باشه. سن ما قدره من بس چی شده هم بگیم چکای بگیم چیه چیه چکای اون دیگه این نه همون این معارض داره چیه مقدره. خب چند تا شد دالا از این جایی که در تقدیر بودن؟ دوتا. هر دو جاش هم چی بود؟ سه. لام و تأکید، تأکید میگم توکید هم میگم، تو اصلا تأکید و توکید هر دو یکیه. اکده و بکده به یه معنی، اکده یعنی تأکید کرد، بکده یعنی چی؟ تأکید. مصدر اون میشه تأکید، مصدر این میشه چی؟ لام و تأکید. مثل ما کنت و لعن غزل عهده، ما کنت و لعن غزل عهده، یعنی من هرگز نقض عهد نمی کنم، یعنی با ترجیح هم من قطعا نقض عهد بگم قطعا ترجیح من قطعا نقض عهد بگم. اگه اون لام نباشه می کنیم چی؟ ما کنتو ان غزل عهد، ان غزل عهد لام یه از بهش میشه ان غزل، بعد از لام یه ان در در. این لام فقط قاعدش چیه ای گفتی؟ ما کنتو ان غزل یعنی چی؟ من پیمان شکنی؟ ما کنتو لان غزل یعنی چی؟ یعنی قطعا یقینا پیمان شکنی؟ این لام تأکید یه اسم دیگه میشه، یعنی لام جهود، لام جهود واقعی چیزی، جهد یعنی نفی انکار، لام جهود یعنی لام انکار، لام نفی. چرا بهش میگن لام جهود لام نفی؟ به دلیل اینکه شرطش اینه بعد از گانه منفی داره. شرط لام تأکید چیه بگوید؟ بعد از گانه منفی، بعد از گانه منفی شرطش ها معناش چیه؟ تأکید. لم یکن الله لیغفر لهم، لم یکن الله لیغفر لهم یعنی چی؟ لم یکن الله لیغفر لهم یعنی خدا اینها رو هرگز نمیبخشد. ما کان الله لیعذبهم و عذبهم یعنی چی؟ ما کان الله خدا هرگز اینها رو عذاب نمی کنه. ببین ما کانه لم یکن، کانه بگو منفی، اگه این لام نباشه تأکید نداره و اگه فعل همون منفی، هیچ فرقی بگو بعدش چی در تبدیله؟ چرا اینجا باید تبدیل باشه؟ چون لام هر به جرد هر به جرد که نمیده وسط فعل در بیاره، باید بسره اسم در بیاد، پس یه هم تبدیل میگیریم بشه تا این لام بتونه بسترش لام و تحقیم نهو ما کنتو لعن قدر مامای نافیه کنتو کانه بده نافیه تا اسمش لعن قدر یعنی لعن هم قدر لعن قدر چهار مجبور متعلق قامل مقدر ثابتن خبر کانه میوارو مشکور خبر کنم اون انغوزه فیل زمیر انه فاعلش الاهدف تنجمه این جمله چی میشه؟ من هرگز هیچ عهدی را نقض تنجمه عبارت دیگه فارسی رو داریم ما اگه تنجمه کنیم میشه چی؟ من هرگز هیچ عهدی را نمیشه دادن. استاد این دو جمله هر دو تا لام تاکید دارن، درسته؟ این دو جمله به دست میاد. ولی معنیش که اون میشه هر یه چیزی که نمیشه. هر دو تا یعنی هر یه قطعاً. گوش. ما کنت لعن خود العهد، یعنی من عهد و پیمان نمیشکنم. من عهد و پیمان نمیشکنم. یا نشکنده فرمه ما کندو لحن گذر یا ما کندو خانه با فعل مضارعه که میاد میشه ماضی استمراری ما کندو لحن گذر ترجمه در رو بکنیم یعنی من هرگز پیمانی را بگو نشکنده به طور استمراری نشکنده. سوائل این لامن تأکید همان لامن تأکید یو اتابه ها آورده میشه لتوکید نفس برای تأکید نفس بعد از کانه المنفیه بعد از کانه یه چیه؟ نبو ما کانه الله لیت لمن نافه یعنی چی ما کانه الله لیت لمن نافه؟ خداوند قطعا به مردم رول لم یکن الله لیت فرله یعنی خداوند هرگز اینها رو بگو نمیدنش بیم ما تأکید رو بگو ما گفتیم کانه منفی حالا کانه منفی نه اینکه اصلا ماضی باشه ممکنه بگو مضارع باشه، یعنی ماده کانه قبلش هم نه فزن ما ایزن، فزن ما ایزن حاضه لامو لام الجهود کنه که دارم غلط میشه، جای لام با اللام باید عوض بشه، فزن ما ایزن حاضه لام نامیده می شود این لام، بگو چی نامیده می شود؟ لامل نامیده می شود لامه بهش لام جهود هم می شود لامه؟ لامه هم یعنی لامی همه که جذب می ده به فرمو جذب می ده این لام هم به جذبه خودن ما عیدن حاضه لامو لامل چرا بهش گفتن لام جهود؟ جهود یعنی نفر لملازمت ها الجهد این نفر، چون همیشه ملازم و چسبیده به نفر، چون همیشه همراه نفیه بهش بگن لامه معناش چیه؟ دارا چند تا خوندیم؟ لام لام تعریف، بعدش ان جایزه، کیه الجهد، بعدش ان بگو جایزه، بعد لام جهود، بعدش ان واجب. اینجا دیگه نمیتونی ان رو چکار کنی؟ یعنی اگه بگی ما کنت و لعن ان خونده غلط عربی نیست، اینجا ان واجب است در تنبیه باشه، از اینجا به بعد واجب ها درست کنی؟ از اینجا به بعد چیه؟ بگو موارد وجود. حتی یکی دیگه هم چیزایی که بعدش هم در تبدیل چیه؟ بگو حتی یکی از چیزهایی که هم بعدش در تبدیل حتی شما یه آیه ای من باز هم همه میدونید میشه بعد من نمیدونید بعد از حتی اندر تقدیره حتی بعد از فعل مضارع منصوب به حال مقدر این آیه رو خوندیم با هم لن تنالو البر حتی تون بگو به ما تنفقو مجزوم شده بود، منصوب شده بود، چی بود؟ منصوب به ان مقدر. چرا باید ان اینجا تبدیل بگیریم؟ چون این حتی حرف جر، حتی حرف جر، یه ان باید تبدیل بگیریم تا یه مصدر درست بشه، این حتی چکارش کنه؟ جر حکمت بشه، تا اسم بشه، مصدر بشه، بتونه حتی جر بشه. این حرف جر هم متعلق میخواد، متعلق به لمتناره، یعنی هرگز یا با تأکید شما به همه نیکی و همه خوبی نمره 20 بگو نمیرسید، مگر اینکه انفاق کنید بعضی از اون چیزایی رو که این حتایی که حرف جل حتی ان انش هم داخل فرانسه در تقدیر وجودی این سه تا معنا داره، یعنی تو عبارت ممکنه به یکی از این سه معنا باشه، یک به معنای لعن، لعن یعنی چی؟ برای اینکه، دو الان یعنی چی؟ تا اینکه، سه الان یعنی مگر اینکه، درست شد؟ یعنی یکی از این سه تا باید باشه. الان اینجا کدومشه؟ لن تنام رو بره هلو. شما حتما نمیرسید به نقطه خوبی، به نقطه 20 نمیرسید مگر اینکه انفاق، یعنی مگر اینکه تنها راج اینه که انفاق کنید بعدی از اون چیزایی که برای اینکه نمیشه بگید تا اینکه هم بگو. اما مثلا یاری قرآن بکنید میگه اگر دو تا طایفه تو دروغ را کنید، اگر دو تا طایفه با هم دیگه جنگ کردن از سلطنون ها شما فقاتلو التي حدی. به جنگید شما با اونی که متجاوزه، شما به جنگید با اونی که متجاوزه، حتی چی؟ حفیع الى امر الله، به جنگید با اونی که متجاوزه حتی تفیعش، یعنی لعن تفیع، به جنگید برای اینکه برگرده به راه خدا، برای اینکه اون بیاد به راه خدا به جنگید، یا به جنگید الى ان تفیع، بجنگید بجنگید بجنگید تا کی بجنگید؟ تا اینکه اون برگرده به راه خدا. پس ببینید، پس ببینید ما اگر حتا داشتیم فعل مضارع بعدش منصوب شد به یکی از این سه معنا، این سه معنا را شما میذارید هر کدومش قشنگ بود بگو برو قرآن را میدونید که باید بفهمید چون دانشجو رو به قرآنی اگر اونا بلد نماشه خیلی یا یه آیه ازت سوال میکنن بلد چیز اگه آدم دانشجو مثلا شیمی باشه فیزیک باشه یا بیان ازش یه چیز بپرسن حالا بلد هم نبود برای سرش بلد نبوده بیه باش آبرو تو دنیا میره ازت پرسیدن آب از چی تشکیل میشه گفته مثلا هیدروژن و اکسیژن یا اکسیژن و نیتروژن یه چیزی گفته اما اگه دانشجو رو قرآنی باشی با غلط گفتی دار هم دنیا رو از دست میدی آبرو آدم میره هم آخرت رو باید چپچت رو بکشی بالا دنبالش را میفتی پیداش بکنی بهش بگی غلط کرد اشتباه بود بلد نبودم درست شده نه پس بنابراین خیلی برای حتی نه خود این داره بید موت ندن یعنی چی؟ بزن این گناهکار بزن المذنب این گناهکار رو بزن حتی یتوب بزن بزن بزن آقا بکنه یعنی توبه کرد دیگه نه یا بزن برای این که توبه کنه یعنی بزن به خاطر توبه کردنش نه به خاطر اینکه دل خودتو خنک کنی بزن به خاطر بگو یعنی بزن به این نیت که اون درست شد؟ حتی یک بود سوم، حالا اینه بگیم چی؟ سوم سوم یعنی چی؟ سوم یعنی چی؟ سوم یعنی چی؟ حتی تبیر و شم یعنی بوده بگیم برای اینکه خورشید غروب کنه اینه گرفتن من درست به علت داره که خورشید غروب کنه من بگیرم و نبینم و غروب بگیرم تا اینجا تنها میشه نه؟ روزه بگیم و این روزه گرفتن ادامه داشته باشه تا اینکه خورشید بگو دیگه اینجا لعن معنا ادلاعنم معنا ای حتی هم قبضیه میتونست الان باشه میتونست چی باشه؟ لعن بله؟ خب اون ای یعنی چی؟ یعنی ما به زیاد بده دیگه یعنی منظور اینه بچه ها توی عبارت که در نهیم من ببین قشنگ پای دفته نوشتم انو گذاشتم داخل برام کرد شما ببینید ای حتی ان اون انو بزن داخل برام کرد حسین هم جایزه باید حتی فی حاضر با حتی تو این با کدوم با؟ این با مقدره حتی در این باب ان مقدره تکون و حرفا شده حتی حرف جرده و بعدش هم اندر اما لتعلیم یا حرف جرده برای تعلیم علت خب این به معنی چی؟ لحن نه و ظلمی حتی اکرمک ظلمی حتی اکرمک یعنی چی؟ بیا به دیدن من حتی اکرمک یعنی لحن اکرمک برای اینکه من تو بگوی یاد دینم من برای اینکه احترام یا لیل قایت قایت یعنی چه؟ یعنی انتهای قایت برای الا الا برای قایت الا رو میگم برای انتهای قایت قایت یعنی آخر مختلف یعنی چه؟ به معنای الا هم نهوسته میگم حرکت کن رابیو حتی تب لغل جبل رابیو قایین که برسی به اون کن را بیفتا به اون کوب برسیم تا به اون کوب برسیم الهن تبرو برسیم یا در استثناء، در استثناء یه چیز؟ مگر الاهن که قول دیگی مثل قول این شاعر لیس العطاء من الفضول سما هستن حتی تجوده و مادده اینکه قلیل دارد لیسه افعال چیه؟ نابده الهن با قول اسمیش سما هستن خبرش عطا یعنی چی؟ عطا و بخششو کردن فضول جمع فضله یعنی زیادی دیگه نیست بخشش کردن از زیادی ها سماح هستن سماح یعنی چی؟ بزرگواری کرم و چی شد در جمعش؟ دیگه نیست عطا کردن از چیزای زیادی بگو بزرگواری کردم یه سری چیزا رو تو خونه جمع شده می‌بینی کوتاهم گرفته آد آشغال داره می‌خوای بیاری بیرون چیکار بکنید برید بیرون آشغالی برداری ببرید حالا یه نفرم میاد رد میشه میگه اینا رو من اصلا آورده بودم برای شما بیا ببر ولی به کسی ندیا حالا من تو دوست داشتم بذارم ملت هم داره میگه عطا کردم لیس العطاء من الفضول کرم سماع حتی تجربه حتی تجربه یعنی ارضا همی تجربه حتی از جد و متعلق به تمام هست حتی ان تجربه یه زیادی دادن کرم نیست مگر اینکه چی؟ جود کنی تو بخشش کنی این باب بابا خالیه و حالا که ما لدهی که قدیل و حالا که اون که داری چیه؟ کم خود دادن نال داری هستی بست خوبی نداری چیز بی ارزشی میدی ولی اون چیز بی ارزش برای تو به تو با ارزشه ممکنه برای دیگری بی ارزشی ما لدیکه ما مبتدا قلیلون خبرش لدیکه متعلق به عامل مقدر فعله ما متعلق به عامل مقدر استقرار کانه سبدن یکی از این فعله ما پس چی شد؟ عطا از زیادی ها کرم نیست مگر اینکه بخشش کنی در حالی که آنچه نزد تو هست بگو اون موقع چرا میگه رفیقه رسالک میگه حالا در غیر این موارد در غیر این سه مورد اگر جای حتی دیدیم چی؟ مثلا قرآن میگونیم سلام و لیگیه حتی مصدر تو حتی خودش حرف جرده مصدر رو چیکار کرده؟ حتی مصدر حتی مصدر جرده میخواهی بکارش نده یا حتی داریم بعدش فعل مضارع اومده مرفوع اون حتی هم دیگه حتی حرف جرده بود حتی حرف جرده که فعل مضارع بعدش کار کرده باشه دهن ما هست میگه وقتی دیل سالک در دیل این موارد تکون و اما حرف جرده یا میشه حرف جرد لخصوص قایت برای خصوص قایت یعنی به معنی ادا مثل چی؟ سلام و لیگیه حتی بگو مطلع سلام و لیگیه حتی مطلع یا حرف عطف یا حتی میشه حرف عط یکی از گروه عاطفه هم هست مثلا میگه مات از ناسو مات از ناسو حتی انبیا او یعنی چی؟ یعنی مردم مردن حتی انبیا هم بگو مردن یعنی مرگ برای آدم بگو نوشته شده حتی انبیا اینجا حتی انبیا عطف شده به جای اناس این حتی مثل؟ با حتی آده یعنی حتی گاهی اوقات حرف جرده مثل چی؟ سلامون یه حتی مثل ال فجر حتی مثل متعلق به سلام حتی حرف جرده یا حتی حتی آتفه مثل ما تنناس و حتی انبیاء درست شد؟ یا حرف ابتداء حرف ابتداء یعنی حرف استیناف، یعنی جمله بعدش اصلا یه جمله جداست. جمله بعدش چیه بگو؟ یه جمله جداست، اصلا رفتی به مثلا تو قرآن داریم حتی ازا جاؤوها، این ازا شرط اصلا اجازه نمیده چیزی قبلش بیاد، ازا شرطیت بدارت داره. پس این حتی چیه بگیم؟ حتی بگو معنا همونه، معنا یعنی تا اینکه، معنا رو کاری نداری. حتی حرف حتی مثل با، حتی ابتداییت یعنی اول جمله بعدش، حتی حرف جر یعنی به معنای دام یا اله یا. الان نگاه کنید حرف ارتون بستری عدل کلام و علا کل مثاله این مواسه بسته نخوریم، هر چی می درجاش چیه؟ امروز ما حتی با فعل مضارعه رو خوندیم، جای دیگه حتی جاره رو میخونیم، جای دیگه حتی بگو آتفه رو میخونیم، هر کدوم سر جاش منه رو خواهیم خوند. نمیشه همه رو توی یه جا یاد کنیم، غلط هم هست اگه بخواهیم همه رو بگو یه جا یاد بگیریم، چون قاطی بگیریم. الان بحث ما تو نوازه به فعل مضارعه داریم بحث یشتر از اون میگه و یشتر از اون فعل واقع بعد از اون. حالا اون فعلی که بعد از حد با میان مثل اینهایی که بالا دیدیم منصوب شده بود شرط هم داره، میگه بعد شرط، شرطش چیه؟ شرطش اینه که معناش مستقبل باشه. شرطش چیه بگو؟ معناش مستقبل باشه. میبینید چرا میگیم شرطش اینه معناش مستقبل باشه؟ یه ذره فکر کنید میبینید نه مثل ریاضی میمونه، از ریاضی هم قواعدش محکم‌تره. بعد من ام رو داشتم برای شما میگفتم، گفتم ام چیکار میکنه؟ نفت میده، تعبیر به مصدر میبره، مستقبل میکنه. خب پس هر اون فعل مضارع باید چی داشته باشه بگو؟ معناش مستقبل باشه. اگه اون فعل مضارع معناش حال باشه بگو دیگه ان نمیشه درش در بیاری، درسته؟ ان در سرش اونی که به معنای حاله نمیشه. مثال من یه مثال میزنم نگاه کنید. سرتو، سرتو یعنی چی؟ حرکت کرد. حتی از خوله ان مدینه یا از خلو ان مدینه. حالا شما میگیم این دوتا رو ترجمه کن، هر دو درسته. اینجا ان در تقدیره، حتی ان از خوده، اینجا انی در تقدیر نیست، حتی ابتدایی هست. حتی چیه؟ ابتدایی هست. این معنی آنه نمیده اونه، اینجا کی باید بگیم اونو که من اگر مثلا را افتادم دیشب، خب اولا دورام هنوزم نرسیدم به دروازه شهر، یه نفر به این میگه که کجا داری میری؟ میگم سر تو حتی از خلل مدینه را افتادم تا بعدم برم توی شهر، را افتادم برم شهر. اما اگر را افتادم اونم اومدم دم دروازه شهر، اون نگهبان ها جلومو گرفتن، میگم واسه چی اومدی؟ میگم سر تو بگو حتی از خلول مدینه، یعنی من دیشب را افتادم تا الان ساعت 8 صبح بتونم برم توی شهر. ببین زمانش میشه زمانه، اگه زمان حال شد دیگه منصوب نمیشه، چون اصلا ان برای مستقبل شده برای زمان حال در میاد. منصوبی با هم دیگه نداره. و یشتر از اون فعل واقع بعد از تا ان یکونه تو چی؟ مستقبل هم به نسبت علت تکلم. ببین نسبت به زمان تکلم باید مستقبل باشه، این موقعی که من دارم اینو میگم سر تو حتی از خوده با همین مستقبل میشه نسبت به این زمان تکرار. ولی ممکنه چهار سال بعد شما بگید فلانی موقعی که داشتش میخواد بره تو شهر بین راه تو چی گفت؟ خب چهار سال پیش من گفتم، شما میگید گفت سر تو حتی از خوده، نسبت به زمان تکلم باید مستقبل باشه، نسبت به زمانی که اون حرف بگو دلیش بگو نه نسبت. بله مثلا قرآن الان توش حتی بعدش هم فعل مضارع منصوب بشه چند جا هست؟ خب ما همه کار الان معطوف بکنیم، چون نسبت الان ما همه شدن چی؟ ماضی. ولی نه ما نسبت به نماز تکلم نسبت به اون زمانی این آیه نازل شده منطبق بوده الان هم میشه نسبت به نماز تکلم و ازا خانه به معنی الحال اگر به معنی الحال باشه گفتن به مجال معنی میشه نماز درد و حتی از اون قلول به مدینه در اینو که بگیم ازا قلت بود وقت از بود زمانی که اینو بگیم هنگامی که داری وارده داریم میره تو شهر ولی اگه هنوز نرسیدی داری به رفیقت میگی من راه افتادم تا بعدا برم تو شهر اونجا باید از کنم چند تا حالا خوندی؟ چهار لام تعدی؟ چهر لام تعدی؟ چهر چهار پنجمی او او اگه به معنای یا باشه او به معنای چی باشه؟ یا باشه این کاری نمیدیم محبت مثلا بگم زیدون یکی او او لا یکی او یعنی چی؟ یا بگو نمیدیم فرقی نمیدیم یکی او لا یکی اینو کاری بکارش نده ما اون اوی رو کار داریم که بعدش فعل مضارع منصوب میشه بعدش به مضارع منصوب میشه اونم اویه که به معنای یا دیگه بگو این به دو معنا او وقتی که به معنای چی یا نباشه فعل مضارع بعدش منصوب بشه به دو معنا یک او به معنای الا ان یکی به معنای الان یعنی یکی از اون دو تا معنا سه تا معناها نیست کدومش بگو لعن او به معنای الان یا به معنای بگو اگر به یکی از این دو تا معنا بود به مضارع بعدش میشه چی نگاه کن این یه شعره میگه لأستسهلن نستعبه لأستسهلن نستعبه لأستسهلن نستعبه او ادرکل منا منا به سای دومش هست فما انقادت الامال الا لذاله چه شعر قشنگی میشه لعدت هلن نه فعل مضارع با لام و نون تاکید چیه؟ جواب قسم همیشه فعل مضارع لام داشته باشه نون تاکید داشته باشه جواب قسم یعنی والله لعدت هلن نه اینجا واللهش در تقدیر یعنی قسم به خدا آسان میشمارم آسان میشمارم اصلا باب استفعال برای به شماره در آورد اصلا میگم استحسن تو استحسن تو یعنی چی؟ یعنی نیکو شماردن استحسان یعنی نیکو شماردن استقبح تو یعنی چی؟ زشت دانستم قبیح دانستم لعصتهلن نه اصل الفلام داره یعنی هر نوع مشکلی به من آسون میشمارم میده به خدا قسم هر نوع سختی رو به گروه آزون میشمارم او عذر کلمانا تا که از سختی رو آزون میشمارم تا اینکه او یعنی چی؟ اله تا اینکه عذر کلمانا منا جمع منیت یعنی آرزو تا اینکه برسم به همه یه به گروه آرزو تا این که به همه آرزوها میگه من آسون میشمارم همه مشکلات رو تا این که برسم به همه آرزوها او خود بکن به معنی یا نیست اصلا یعنی تا این که برسم به همه آرزوها و یعنی زیرا زیرا ما انقادت آمال آمال جمع عمل آرزو زیرا آرزوها رام نشده الا لطاقه مگر برای چیزی که بگو صبور باشه. آرزوها فقط در آدم صبور رام شده. پس من هم آسون میشمارم صبور هستم تا اینکه به آرزوها لحظت هلن نسته و اون قدر کلمونم. یا این مثال لا از طریق و لا از طریق و یک چی؟ استراحت نمیشه، آروم نمیشه. او اخرج یک زن این بلده او اخرج تایی که یا تایی که یا الداری که هر دوش میشنه یا خود از پا نمیشنه آروم نمیشنه تا این که خالص کنم کینه رو از دل دو تا این که دلخوری رو از دو خالص کنم دل دو بدست یا مگر این که هر دوش اینجا ممکنه برسته؟ او اخرج الهق زمین یعنی الا ان اخرج یا الا الهق یعنی چی؟ کینه فاهیم که اون کینه رو از دلت در بیاره به یه نفر که از دستمون ناراحت شده میگیم از با نمیشینم تا اون کینه ای که تو دلت چی کار کنم؟ قاعد هست او لا ینسوا الفعل بعدها به هم خوصا یه در یوشتر او لا ینسوا خیلی یوشتر هم میکنم حتی شهر یوشتر هم میکنم این چی به که من درم الان کل نیست چهار ساعت میکنم فقط با زبان هم آشنا شدیم در اینجا من تو آخر همون هم اینجوری بخونم نکته میمیرم این هشت گفتنه خوش کن با میرفتید شما اولش چند جلد میگه بریم از من رو خوش اما دیگه انتظار این که آسوده بگید نمیدن اینجا شلترش نسفترش رو میدید باید هی که میدید جلو تفترش را میدید بلا الان هی که چون تفتر رو خوندیم دیم شیشتر او لا جنسوا الفعل و بعدها او منصوب نمیشه فعل مضارع بعد از اون به ان اونم به وسیله ان مضمرتن اونم ان مقدر او فعل مضارع بعدش به ان مقدر منصوب نمیشه الا مگر اینکه چی؟ الا صلح مکانها الا مگر بتونیم جاش بذاریم الا ان ان استثنائی یا الا ان ان انتهایی یا جاش بذاریم الای او فعل مضارع بعدش منصوب نمیشه مگر اینکه به معنای الا هم یا الا نه حالا بگیم این کدومه ادرب رو بگیم بدم فلانی رو او یوتی هم با این که اطاعت کنه الا یا الا هم یوتی هم مگر اینکه الا هم بزن زنن اضافه داشته باشه تا موقعی که بگه اطاعت چشم الهان یوتی هست اما الهان یوتی هم میشه معنا کرد میشه اما ببین کدومش بهتره الهان میگه ای الهان یوتی هست مگر اینکه اطاعت کنه یعنی بزنش مگر وقتی که اطاعت میکنه اون وقتی که اطاعت میکنه نه یا الهان یوتی هست خب درست هم هر دو جایزه اما کدوم بهتره وقتی غیر ذالک تکونو به مجرده در غیر این موارد بگو او به معنای یاد و برای چیه؟ میگه انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال ما یا شما بر هدایتیم یا بر یا معنای یا نقطه چند بخوندی تو؟ دقیق میگی پنج بخوند؟ یکی نام تعلیم چه؟ دامه شهور سه تا هفتار چهار تا او پنج شده بسید پنج شده بسید که فعل بعد از حتی معنی آیه بسید نمه اون آیه بسید نمه اون آیه بسید نمه اون آیه قای طبعی کرد یه دونه مطلب بنویسید فعل مضارع. فعل مضارع بعد از فاء سببیت، فعل مضارع بعد از فاء سببیت. فاء سببیت یعنی چی؟ یعنی فایی که ما قبلش سبب است برای ما بعدش، ما قبلش علت برای ما بعدش. فعل مضارع بعد از فاء سببیت در جواب نفی محض یا طلب محض، در جواب نفی محض یا بگو طلب محض منصوب می شود به ان مقدره وجود، منصوب می شه به ان مقدره وجود. چی گفتیم؟ این قانون ها این باید حفظ کنیم. چی گفتیم؟ فعل مضارع بعد از فای طلبیت در جواب نفی من و طلب من یا طلب من منصوب میشه به انه درست شد؟ این مورد چندم میشه؟ ششم. حالا اون فای طلبیت هست یه خط بالاش میکشید میدیدید غاب معیت، غاب چی چی بگو؟ معیت درست شد؟ قانون میشه چی؟ فعل مضارع بعد از باب معیت در جواب نفی من یا طلب من منصوب میشه به ان مقدره. این میشه مورده چنده؟ هفت. یعنی شیش و هفت یکیه. ما شیش و هفت رو یه قانون براش داریم. یعنی تو کتاب های قدیم میگفتیم فعل مضارع بعد از فای سببیت یا باب معیت در جواب نفی و طلب من منصوب میشه به انه ببینید این من با درست میشه هیچ رایی نداره معنا نمیخوام الان بفهمی هنوز دستور هنوز یه قانون بهت گفتم درست کنی بعد اینو توضیحش میدیم برات راش میندازیم ها اینو میخوام چیه این دستور عمل رو یاد بگیری که بفهمی دو جا هست که فعل مضارع منصوب میشه فعلا میخوام بهت توضیح یاد بدم چی گفتی فعل مضارع در جواب نفی در جواب نفی در جواب نفی در جواب نفی در جواب نفی باشه منصوب میشه به هنه حالا بریم بریم چی بود بریم سر نگاه اگر من مثلا شما نامه‌ای از پیغمبر اکرم می‌بینید برات بران یک کشورها نوشته اصلم یعنی چی؟ سلام اسلام بیاره مسلمون شد اصلم این فعلم طلب محض است یا نیست؟ فعل طلبی است که محض هم هست یعنی صد در صد به رو فعل گفته اصلم فتر لمه فعل مضارع منصوب فعل مضارع بعد از فای سببیت چرا فای سببیت؟ چون سالم ماندن مسبب است بگو اسلام بیاری سالم دیگه به جهنم نمیری فعل مضارع بعد از فای سببیت در جواب طلب من منصوب شده به انه مقدره بوده و ان فعل معناش چیه؟ مسلمان شد تا این که ببین برای این که تا این که بگو سالم این دیدید این جمله رو لیتنی کنتو معکو چی؟ لیتنی کنتو معکو تو را من رو بگو فعفوزن فوزن عزیم فرد و دواب دلده یا لیتنی کنتو معکن فعفوزه فرزن این فعفوزه فرز یافتن یعنی رستگار شدن مصبب از چیه؟ همراه از دواب دلده همراه اونا درست شد؟ یعنی اگه همراه اونا باشی سرزت به فرز برسی این مصبب از چیه؟ فعل مضارع بعد از فای سببیت در جواب طلب طلب چیه اینجا؟ عملی همانی دلبه ها منصوب شده به انه بگو فعل مضاره بعد از چی بگو بعد از پای طلبیت در جواب طلب من نفی من نفی محضم منصوب میشه به انه یکی هم بده طلب امر نه تمنی ترجیح میخونی فعلا امر شوید بگی بقیش هم میشه طلب فعلای طلب یکی هم گفتیم واب معیت واب چی؟ معیت یعنی شما دارن رفتی دکتر گفتش که لا تأکل از سمکه لا تأکل سمکه یعنی چی؟ مانی نبود این لاش لای نامیه این طلب هست که نیست طلب دیگه طلب چون نه طلب مخصوص لا تأکل سمکه و نه هش و ب اللبن ببین باب مگه لا تأکل سمکه و تشرب اللبن این باب مگه چرا چون فعل مضارع بعدش شده چی؟ منظور اون دکتره چی گفته بوده به ما؟ گفته ماهی رو به همراه لبنیات نخور معنه یعنی این دکتر به ما گفته اگه این دوتا رو با هم بخوری برای ضرر بده بده اگه ماهی خالی بخورم چی؟ شیر خالی هم بخورم چی؟ این لا تأکل سمک و تشرب اللبنه فعل مضارع بگو بعد از باب مریت در جواب طلب که نهیه منصوب شده بهنه حالا نهی نباشه نفی باشه امر باشه فردی بگو هر کجا هر کجا فعل مضارع بعد از باب بود باش طلبیت بعد از واب بود وابش معیت شرطش هم اینه که قبلش طلب محض بود یا بگو نفی محض بود طلب من یا نفی من اینجا هنوز طلب نهیه نفی مثال ندادم طلب من یا بگو نفی من بود اون فعل مضارع منصوب میشه به عن مقدره وجوبی اون فعل مضارع منصوب میشه حالا دیگه بعد از این من براتون بخوام بگم باید مثال بزنم نفی مثال بزنم نهی مثال بزنم هم مثال دیگه بقیه همش مثال ها؟ بقیه همش دیگه چیه؟ چی؟ حالا محض هم میگید شرط داره بعضی از نفی ها محض نیستن مثلا مازاله افعال نامسا خونجید یا نه مازاله یعنی چی؟ یعنی پیوسته همیشه میگم مازاله زیدون امیر یعنی پیوسته زید امیر بود این مثبت شده چون ما نفی داله هم خودش بره نفی این دوتا نفی در نفی میشه چی؟ این دیگه محض بگو طلبش هم محض باشه مثلا اسم فعل طلب محض نیست اسم فعل بگو طلب محض یعنی طلبش صد درصد از لفظی طلب باشه نفیش هم نفی صد درصد باشه شبه توش در جواب نمیده این باب معنیه در جواب نمیده در جواب نمیده در جواب نمیده در جواب نمیده در جواب یعنی به دنبال در جواب اون عبارت بنده یعنی چی؟ بگو به دنبال در جواب طلب اومده باشه یعنی به دنبال در جواب اون جواب میتونه شما بگید خب گوشون الفا و سببیه فا سببیه المسبوقت رو به نفی محضه با سببیتی که بعد از نفی محض اومده مثل این مثال نفو ما انا به مسیحن بابا زایدت ما هم باید مشبهت رو بده ایزاد نفی ما انا به مسیحن یعنی چی؟ یعنی من گناهکار نیستم خطاکار رو بود من اخافم به خاطر اون بترسم یعنی من گناهکار نیستم تا بترسم یعنی ترس مصدر از چیه بگو؟ گناهکار بودم. من گناهکار نیستم. من گناهکار نیستم. چرا دست خب متصل از چیه بگو؟ من گناهکار بودن و خطا کار بودن. من گناهکار نیستم بوده باشه. فقط اخوابه. الان اخوابه منصوب شده به چی؟ دهنه؟ نمیشن ظاهر کنی. اگر ازام بپرسم میگه فعل مضارع بعد از کار سببیت در جواب نفی من منصوب شده دهنه؟ یعنی به دنبال نفی من اومده منصوب شده دهنه؟ یا طلب من، طلب من مثل چی؟ نه و جودو. جودو یعنی چی؟ بخشش کنی، کرم کنی. بعد جودو با سروری و آقایی دارید. جودو بخشش کنید با آقا بشید با سیادت پیدا کنید. بعد جودو جایی نه؟ حالا سیادت پیدا کردن، آقا شدن سببش چیه؟ بگوید جود کن تا مردم بهم را چهچه برد بعد از جود یعنی به هم فعل مضارع منصوب شده به هم مقدره بعد از طلب من طلب من چیه؟ بعد از جود لا تقرب من الشر حالا طلب دو تا مثال داره یکی هم یکی نه من هم مثال دارم نه لا تقرب من الشر یعنی به شر نزدیک نشد هیچ بدیهی نزدیک نشد خب فتق عبی چون واقع میشید یعنی اگه نزدیک شدی به بدی میرفتی میشید به شر نزدیک شدی بگو سقوط میکنی سقوط کردن به شر افتادن به دامن شر مسبب از چیه؟ نزدیک شدن بعد اگه من دور باشم از شر چه میافتن به شر؟ رضا تو قرآن هم میگه لا تقرب و زنا لا تقرب و مادر یکیم بس موارد رو میتونست نزدیکش نزدیکش و طبعا فعل مضارع بعد ها در جواب چی چیه؟ ها طلب من طلب چیه؟ لا تقرب من الشرده و طبعا طلب من همه گفتن ببینید توی فواید میگه نه من زن خالص یعنی امرش خالص باشه یعنی فکر نباشه نهیشم نفیشم خالص باشه یعنی مثبت بگو نشده هم طلبش طلب خالص و صد درصد باشه هم نفیش خالص و صد درصد باشه حالا غیر خالص رو خواهیم کن بهتن امانت رو پایین یه پایین صفحه نوشته چی؟ باب المعیت دیدی یا نه؟ باب معیت المسبوقت رو به نفیه اما باب معیت این که مسبوقت یعنی قبلش نفی اومده یا طلب اومده نفی و همون نفی طلب اومده کما به باعث طلبی همون دو که تو باعث طلبیت با فیلم مثال زده نگاه کنیم مثالش چیه لا از اونو کرد این الان کدومه نفیه یا طلبه لا از دور کرد نفی لا از دور کرد نفی از دور لا از دور کرد یعنی چی؟ نمیبینمت به ملاقاتت نمیام و تحجرنی یعنی با این که با من قهر میکنی حجره یعنی قهر کرد میگه چی؟ میگه من نمیام تو رو ببینم با اون که با من قهری تو وقتی با من قهری من واسه چی بهم داری ببینم؟ با این که با من قهری نه چون یعنی با قهر بودن تو من به دیدنت بگو نمیام یعنی اگر آشتی بودی بگو میامدم قهر کردی من نمیام یعنی اومدن من با قهر بودن با هم جمع بگو نمیشه مثل اینجا که گفتیم خوردن ماهی با خوردن شیر با هم جمع نمیتونه چه میشه در حالی که عملی کرد؟ یعنی شما بافی به هر شکلی مخواد بنام بافش حالیه نمیشه؟ نه خیلی غلط بافی باف حالیه نیست برش هم درکن شما هر جوری مخواد بافی معنا کنید بکنید این باف معیت درست شد؟ معناش هم بافی اینه ملاقاتت نمیام با این که با من قهر باشی با این که با من ببین با این که با شد با محل علم شو چی؟ این که از اون هم دقیق دارم میکنم با این که با من قهر باشی، با این که با من قهر باشی من پیشه نمیام. تو بخواه ما خواهد میبنیم با این با این با این بکار تو عربی داریم، ما عربی داریم میکنیم، عربی اینطوری میگه. شما میخواید اونو فارسی ترجمه کنی؟ من نمیگم، میگم اگه میخواید فارسی ترجمه کنی که خودت نحوه شو بفهمی میشه چی؟ نمیام میشه با این که با من قهر باشه. حالا میخواید به فارسی سلیم ترجمه کنی هر جوری در حال هل تظلمونی؟ آیا به من ظلم میکنی؟ و اون سفو کرد با این که من به تو انصاف بفرمیدم، با این که من در حق تو انصاف به خرج میدم، با این که من بگو با تو معامله عادلانه میکنم، با این که من با تو معامله عادلانه میکنم و انصاف به خرج میدم، تو به من ظلم میکنی؟ یعنی این دوتا نباید با هم باشه، یکی ظلم کردن تو و دیگری بگو انصاف به خرج دادن، من این دوتا با هم نیست. هر کس نمونی؟ حالا اون فکر منصوب شده در جواب طلب، طلبش چیه؟ طلبش چیه بگو؟ استفهام هست، حل استفهامی، استفهام هم جزئه بگو طلب، استفهام هم جزئه طلب. پس اولی نفی بود، دومی بگو طلب بود، اولی نفی بود، دومی طلب بود، اما طلب از نوعه بگو استفهام. به مضارع بعد از بابه مریدت در جواب نفی طلب منصوب میشه به انه مقدره. حالا محض چیه؟ انواع طلب چیه؟ انواع نفی چیه؟ این فوائدیه که این وقت داره. به انزمام یه دونه مطلب کوچولوی دیگه که انشالله بنا خاطر الله تعالی